autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 grudnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowelizacja ustaw sądowych przyjęta w Sejmie. Teraz trafi do Senatu. Ponad 900 tysięcy złotych. Rekordowa suma świątecznych licytacji w Trójce. Brytyjski parlament zrobił kolejny krok ku Brexitowi. Senat zajmie się teraz nowelizacją ustaw sądowych. Jego marszałek już zapowiedział, że Izba przeprowadzi proces legislacyjny w regulaminowym czasie 30 dni. Wczoraj nowelę przyjął Sejm. Zakłada ona wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi na przykład o działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Zwiększa też zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Poszerza także kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. O wstrzymanie prac nad nowelizacją ustaw sądowych w Polsce zaapelowała Komisja Europejska. Jej wiceprzewodnicząca wysłała list w tej sprawie do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Rzecznik rządu powiedział, że gabinet Mateusza Morawieckiego nie przewiduje zmian w procesie legislacyjnym nowelizacji ustaw sądowych. Odnosząc się do apelu Komisji Europejskiej, Piotr Müller podkreślił, że w Polsce najwyższym prawem jest konstytucja, a nie wyrok unijnego Trybunału. W Polsce hierarchia źródeł prawa jest taka, że najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest konstytucja i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nawet jeżeli by chciał, to podważać przepisów i norm prawnych wynikających z konstytucji Rzeczypospolitej nie może. Rzecznik dodał, że Polska nie przekazała Unii Europejskiej swoich kompetencji dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Na podpis prezydenta czeka ustawa dotycząca podwyżek akcyzy na alkohol i papierosy. Sejm opowiedział się za 10% podwyżką. Posłowie nie poparli uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przykładowo paczka papierosów będzie droższa o złotówkę, a półlitrowa butelka wódki o złotówkę i 40 groszy. Rząd szacuje, że w związku z podwyżką akcyzy do budżetu trafi prawie 1 700 000 000 zł. Wynik grudniowych charytatywnych licytacji w Trójce przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. W ramach akcji Święta Bez Granic udało się zebrać ponad 900 tysięcy złotych. Wieczorem podczas finałowej aukcji padł rekord, na który złożyła się też ostatnia licytacja. Kuba Strzyczkowski sprzedał podczas niej album The Wall zespołu Pink Floyd. Panie Sebastianie, 31 333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę płytę panu sprzedaję i bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję bardzo, panie Kubo. Dzięki ofiarności przyjaciół Trójki w tym roku odbędą się dwie dodatkowe licytacje. Dziś, jutro. Pierwsza z nich w liście osobistej Piotra Meca, druga w audycji Trzecia Strona Medalu. Zabrane pieniądze trafią do Fundacji Świętego Mikołaja, która wesprze stypendiami zdolne dzieci z ubogich rodzin. Na drogach większy ruch. Wiele osób już dziś wyjeżdża na święta i świąteczne urlopy. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji podkreśla, że właśnie koniec grudnia jest jednym z najniebezpieczniejszych okresów na polskich drogach. Przewidujemy większy ruch, choć działania nasze rozpoczniemy bliżej świąt, takie już typowe, natomiast faktycznie policjantów będzie więcej. Boże Narodzenie jest drugie pod względem wielkości ruchu drogowego, a co za tym idzie, prawdopodobieństwem wypadku drogowego. Więcej patroli można spodziewać się na drogach wyjazdowych z dużych miast i głównych trasach w kraju. W czeskiej kopalni w Stonawie odsłonięto pomnik ku czci ofiar katastrofy, w której rok temu zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków. Przyczyną tragedii był wybuch metanu 800 metrów pod ziemią. W uroczystościach rocznicowych uczestniczył premier Czech Andrzej Babiš, który był w kopalni tuż po katastrofie. Przez nie pamatuję, jak się to stało, gdzie jestem był. Pamiętam ten dzień i jest to nadal dla mnie bardzo boleśna sprawa. Nie robimy różnicy między tym, czy był Czech, Polak, czy Słowak. Jest to duża tragedia i te ofiary są godne naszego szacunku i pamięci. Posąg w kształcie łzy ufundowała spółka OKD, właściciel kopalni. Brytyjski parlament zrobił krok ku Brexitowi. Izba Gmin poparła projekt ustawy umożliwiającej wyjście kraju z Unii z końcem stycznia. Za 358 posłów, przeciw 234.

to taki czas właśnie. Będziemy grać jeszcze trochę świątecznych piosenek, będzie dzwonić. Tak, to ja zadzwoniłam tutaj, mam dzwoneczki ze sobą. Teraz też świątecznie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo słuchali wczorajszej, ostatniej już w tym roku licytacji. Ja słuchałam, było niesamowicie, niezwykle wzruszające, no i mamy kolejny rekord, ponieważ takiej licytacji to jeszcze nie było, a organizujemy je już od 27 lat. Podczas wczorajszej zbiórki w ramach akcji Święta bez granic, oprócz wysyłania SMS-ów, można było kupować cenne przedmioty, no ale nie tylko przedmioty, bo do wylicytowania była na przykład mowa motywacyjna trenera koszykówki Mike'a Taylora. Ona nie tylko będzie napisana, tylko będzie również powiedziana i nagrana, także ja trochę zazdroszczę tym osobom, które wylicytowały tę mowę właśnie. Duże emocje budziły takie przedmioty jak koszulka Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego, czy zlicytowana przez Kubę Strzyczkowskiego w finale płyta The Wall zespołu Pink Floyd. Panie Sebastianie, 31333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę płytę... Tak? Jest. To radość. Tę płytę panu sprzedaję i bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję bardzo, panie Kubo. 326 392 złote. Z dzisiaj. Z licytacji tylko? Z licytacji tylko 238 827. To tego nie było nigdy w historii, takiej tak. sumy. Nigdy z jednego popołudnia takiej sumy nie było. Nigdy w historii od 27 lat. No, również jestem ogromnie przejęta. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Moim ogromnym marzeniem, tak jak całej Fundacji Świętego Mikołaja, jest to, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, któremu sytuacja finansowa nie pozwala rozwijać pasji i talentów. I tak strasznie chciałabym wszystkich Państwa zarazić tym marzeniem, aby było naszym wspólnym marzeniem. Zawsze no jest taki moment, że mamy łzy w oczach. To znaczy, to są takie momenty, kiedy na przykład zbiórka SMS-ów okazuje się, że przynosi więcej niż ja się spodziewałem. Pan redaktor był łaskawy powiedzieć, że kto nie wysyła SMS-ów ten gapa, ja mam pytanie, ile tych SMS-ów trzeba wysłać, żeby z tej gapy się wypisać. Będziemy liczyć i podamy to w oddzielnym komunikacie. Myślałem, że jeżeli uda się zebrać w okolicach 70, to będzie rewelacja. Tymczasem no dzisiaj zebraliśmy prawie 90 tysięcy. Trójka, słucham. Halo, dobry wieczór. Oczywiście, że tak. Który przedmiot? Jaka jest pańska propozycja? Bardzo ładnie. Jak pan ma na imię? 11 666. Rozumiem, że cóż, możemy finalizować, tak? No myślę, że tak. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci nie będzie, bo jest jeszcze z nami pan Piotr. Panie Piotrze, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Słuchacze są fantastyczni. No jeżeli ktoś wygrywa i licytuje dwie płyty platynowe, panów Zalewskiego, pana Podsiadły, i potem dzieli się, potrafi się podzielić tą płytą, ten drugi mówi, tak, oczywiście, to świetny pomysł. I zostają przy tych sumach, które deklarowali, to właśnie nagle się robią święta. I o to chodzi. Wśród naszych stypendystów w tym roku jest na przykład Marcin z Połańca. Jest złotym medalistą konkursu na wynalazek swój pierwszy, młodzieżowy. Jaki? Jest to taka specjalna opaska o nazwie Trzymajmy się razem, która łączy osobę chorą na przykład na Alzheimera ze swoim opiekunem, który w aplikacji jest w ten sposób połączony z tym podopiecznym i no, nie zgubią się po prostu w wielkim mieście. Proszę mi wierzyć, że ja znam takie przykłady, gdzie wydarzyło się dużo dobrego za sprawą tej pomocy Fundacji Świętego Mikołaja. No i to są rzeczy, które powinny wszystkich nas, wszystkich uczestników licytacji bardzo budować. To naprawdę ma sens. To po prostu ma sens. To jest bardzo wymierne. To jest namacalne. Z imienia nazwiska. Z losu. Z życia. Lepszego życia. A najwyższą kwotę w tym roku, biorąc pod uwagę wszystkie licytacje, udało się uzyskać ze sprzedaży podwójnej platynowej płyty Męskie Granie 2018, którą przekazał Dawid Podsiadło. Co ciekawe, wspominał o tym Kuba Strzyczkowski, suma 52 tysięcy złotych po połowie zostanie wpłacona przez dwóch darczyńców. Licytacjom przyglądał się Kuba Witkowski. Kolejne licytacje za rok, ale jeżeli Państwo nie zdążyli, to ja powiem, przypomnę,

żeby ustrzec się przed kolejkami, a może ktoś na przykład, nie wiem, ubiera choinkę właśnie w tej chwili. Bardzo by mi było miło, jakbym wiedziała, co państwo robią. Jeżeli ktoś śpi, to proszę się nie krępować. Można również do mnie napisać, a to swoją drogą ciekawy eksperyment byłby, ale w Trójce wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tym bardziej w Trójce przed świętami. Także jeżeli ktoś napisze do mnie list pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i będzie to osoba, która śpi, to ja kompletnie się nie zdziwię. To Trójka, 20 minut po szóstej. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Turystyczne trasy w Austrii cieszą się powodzeniem o każdej porze roku. Przyciągają szlaki górskie i nizinne. Chłody nie odstraszają amatorów wędrówek. Swoją ulubioną trasę ma mój gość Ula Kalinowska z Austrii Info. Dokąd prowadzi ten szlak? Dzisiaj zabieram państwa do Burgenlandu i rzeczywiście jest to mój ulubiony region. Przy granicy z Węgrami, dokładnie. Jest to najmniejszy i najmłodszy region austriacki i na mapie, jeśli popatrzymy, to jest taki wąski pasek dokładnie w tej wschodniej części przy granicy z Węgrami. I jest to miejsce, które zupełnie łamie wszystkie stereotypy, czy ten obraz, który mamy Austrii w głowie, bo jest to region stepowy, bliżej mu do Węgier, w związku z tym nie uroczymy tam gór, raczej łagodne pagórki. Nie ma tam lasów, ale to są winnice. I takie miejsce, do którego państwa szczególnie zapraszam, to jest Jezioro Nezyderskie. To jest jedyne w Europie w tej okolicy jezioro stepowe, które ma głębokość 1,5 metra. W związku z tym przy dobrej pogodzie, przy odpowiedniej wysokości wody jesteśmy w stanie to jezioro przejść poprzek, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Jest to jezioro też słone, więc zupełnie inne niż te, z którymi mamy do czynienia w Austrii. No i właśnie, i dookoła tego Jeziora Nezyderskiego rozciąga się Park Narodowy, Jezioro Nezyderskie z Winkel. I jest to może nie największa sieć tras wędrówkowych, bo w końcu jesteśmy w najmniejszym regionie Austrii. Jest tych kilometrów tylko 50. Natomiast znajdziemy tam trasy, które będą prowadziły ciągle w okolicach tego jeziora. Ciągle będziemy je mieli na wyciągnięcie ręki, ale na przykład w ciągu dnia będziemy w stanie przejść przez najróżniejsze krajobrazy, bo będziemy wędrować przez winnice, bo Burgenland to jest takie miejsce, w którym produkuje się 1/4 austriackiego czerwonego wina Blaufränkisch. Będziemy wędrować przez bardzo łagodne tereny. Będziemy wędrować przez mokradła. Część tego parku narodowego jest pod bardzo taką restrykcyjną ochroną, bo jest to lęgowisko endemicznych ptaków. W związku z tym, jeśli będziemy chcieli gdzieś dalej zabrnąć, a możemy to zrobić pod opieką przewodnika i wybrać się na taką dosyć dziwną wędrówkę, ale to się nazywa ptasie safari. Wybieramy się w wschodzie słońca ze specjalnym przewodnikiem i obserwujemy te ptaki w naturalnym środowisku. Większość tych tras dookoła Jeziora Nezyderskiego to są takie drogi szutrowe, łagodne, w związku z tym raczej polecałabym je rodzinom, nawet tym z wózkami. Natomiast jeśli szukają państwo nieco bardziej takich aktywnych tras, to polecam oddalone od tego Jeziora Nezyderskiego 5 parków narodowych z już nieco wyższymi wzniesieniami, gdzie rzeczywiście trzeba się będzie trochę postarać, namęczyć, dokładnie. Natomiast jeżeli szukają państwo szczegółowych informacji, to ja bardzo zachęcam do odwiedzenia naszej strony austria.info. Szlaki turystyczne Austrii, to może w trakcie ferii, chyba że na święta ktoś z państwa wyjechał właśnie, ale ja tylko powiem, że proszę pamiętać o spacerach, niekoniecznie, niezależnie od tego, gdzie państwo się znajdują. Proszę pamiętać o świątecznych spacerach. Henryk Sytner i medal dla każdego. Do usłyszenia za tydzień. Take the time. Wandering Star to Noel Gallagher. Ja już wszystko wiem. A więc tak, pani Marta, od godziny w kuchni już, cała trójka rodzinna pani Marty, czyli Marta, Janek i Kazik i jeszcze pies, jedzą naleśniki właśnie, a po śniadaniu wybierają się na zakupy do spożywczaka, żeby ominąć tłumy, czyli tak jak myślałam. Pani Helena zieloną herbatę pije, pan Damian jest w pracy, pan Paweł, drodzy państwo, ubiera choinkę, tak. Tylko jak sam napisał, nie taką dużą, ale taką małą do sypialni. No i to będzie niespodzianka dla żony, która jak się obudzi, to ja może będę mówić trochę ciszej, żeby żony pana Pawła nie obudzić. No więc będzie to niespodzianka dla żony pana Pawła i jak się obudzi, to będzie pięknie, a pan Paweł już jest po wizycie w piekarni, także będą świeże bułeczki. Bardzo państwu dziękuję. Proszę do mnie napisać jeszcze. Nie napisał jeszcze nikt, kto śpi. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl Mine. Adore You, Harry Styles. Tak, udało się, drodzy Państwo. Ja wiedziałam, że w Trójce wszystko jest możliwe. Z Państwem wszystko jest możliwe. Pani Grażyna śpi i pisze. Co prawda śpi tylko jednym okiem, pisze drugim okiem, jak sama napisała, i pozdrawia nas przedświątecznie. Pozdrawiamy również pani Grażyno i proszę sobie zasnąć spokojnie. Państwo również, ja zapomniałam o tym, podróżują do domu. Tak, to jest ważna przedświąteczna czynność. No i dla wszystkich podróżujących teraz prognoza pogody. Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu również, opady śniegu również, to w Tatrach, tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm nawet, w Sudetach deszcz ze śniegiem, temperatura maksymalna od 6 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do 13 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na Pogórzu Karpackim i nad morzem, okresami dość silny, stopniowo słabnący z kierunków południowych i zachodnich. Na Pogórzu Karpackim wiatr w porywach do 65 km na godzinę, na Podkarpaciu do 80, w Beskidach do 90, w Tatrach nawet do 100, a w Bieszczadach do 120. I light a candle too on love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover. That one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Pipes of Peace, to Paul McCartney. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie maile. Pani Barbara jeszcze śpi. To Trójka, 23 minuty do siódmej. W co się bawić? Zazwyczaj w tym okienku poranka opowiadam Państwu, co można ciekawego zrobić w weekend, tak rodzinnie, co możemy zaproponować naszym dzieciom. No ale że zbliżają się święta, odwróćmy sytuację. O tym, co dzieci, a dokładnie młodzież, robią dla nas, opowie teraz pan Rafał Flis, współtwórca programu Zwolnieni z Teorii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czym jest ta wyjątkowa olimpiada. Zwolnieni z Teorii to bijąca rekordy popularności olimpiada, w której nie uczymy się na pamięć w pojedynkę, za to w zespole realizujemy prawdziwe przedsięwzięcie. Wcielamy w życie własny pomysł, żeby nauczyć się jednej z najcenniejszych kompetencji w XXI wieku, przydatnej zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, jaką jest praca w zespole. Można powiedzieć, że praca w zespole to taki nowy angielski. A co robią ci młodzi ludzie tak zespołowo? Pikniki sąsiedzkie, szkolą seniorów z obsługi komputera, jak sobie zrobić zakupy spożywcze przez internet, organizują charytatywne biegi sportowe, turnieje piłki nożnej, upamiętniają pamięć bohaterów ważnych dla lokalnej społeczności, uczą swoich młodszych kolegów chemii, fizyki, w tym samym czasie powtarzając do matury. Nie można sobie lepiej wymarzyć. Ile już lat działa Olimpiada Zwolnieni z Teorii? W tym roku obchodzimy nasze 5. urodziny. Wspaniały prezent na urodziny. Wygląda tak, że jakiś rekord został pobity. Bardzo dużą popularnością wśród młodych ludzi cieszy się program Zwolnieni z Teorii. Tak, bardzo nas cieszy. Mamy ponad 15 tysięcy młodych ludzi, którzy zgłosili się do Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Mamy uczestników co roku z co 5. szkoły średniej w Polsce i jednocześnie szkolimy też nauczycieli, jak wspierać uczniów z co 10. szkoły średniej w Polsce. A jak to wygląda? Młodzież ma pomysł, żeby zrobić coś dla lokalnej społeczności, dla osób starszych, dla młodszych od siebie. Mają taki pomysł i co robią dalej? Wchodzą na stronę internetową zwolnieni-z-teorii.pl. To jest platforma, która potem prowadzi krok po kroku, trochę jak przepis na ciasto, świąteczny piernik. Mhm. Na platformie też poznają swoich starszych i niewiele starszych kolegów, koleżanki, finalistów poprzedniej edycji olimpiady, których zadanie polega na tym, żeby wspierać ich, pomagać, dzielić się swoim doświadczeniem z czasu, kiedy oni sami starali się w zespole wdzielić jakiś swój prawdziwy pomysł w życie. Mhm. A jakie są nagrody? Co otrzymują zwycięzcy? Poza tym, że uczą się, jak działać razem i jak działać dla lokalnej społeczności. To pierwsza i jedyna olimpiada demokratyczna. Nie trzeba być lepszym od innych uczestników, żeby otrzymać tytuł finalisty. Zgodnie z regulaminem olimpiady, każdy, kto w zespole będzie na tyle wytrwały, żeby najpierw coś zaplanować, a potem ten zespołowy pomysł wcielić w życie, ten otrzymuje tytuł finalisty oraz międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami akredytowany przez Project Management Institute REP. To jest certyfikat rozpoznawalny świetnie przez pracodawców, który potwierdza, że znamy najważniejsze standardy pracy w zespole. Jest taka lista Forbesa 25 under 25. Co to jest i co ma wspólnego ze zwolnionymi z teorii? Aż 7 z 25 osób pokazanych na tej liście przez magazyn Forbes i firmę McKinsey & Company to są finaliści zwolnionych z teorii. A lista 25 under 25 to lista najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych młodych Polaków przed 25 rokiem życia. No to myślę, że zachęcać do wzięcia udziału w programie Zwolnieni z Teorii nie trzeba. Jeżeli ktoś nas słyszy i zamarzyłby teraz wziąć udział, ma jakiś pomysł, to gdzie może się zgłosić, jak to zrobić i czy jeszcze może w tegorocznej olimpiadzie wziąć udział? Jak najbardziej zapraszamy na www.zwolnieniteorii.pl. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy są przytłoczeni zbyt dużą ilością teorii w swojej szkole, mogą też wejść na liceum w chmurze.pl. To jest z kolei odpowiedź dla tych, którzy chcieliby szybciej, sprawniej uporać się z nadmiarem informacji potrzebnych do zdania tradycyjnej matury. No, czyli też pomoc z Państwa strony. Bardzo dziękuję. Gościem telefonicznym poranka był Rafał Flis, współtwórca programu Zwolnieni z Teorii. Dziękuję bardzo. Was his girl, he was her boyfriend. She'd be his wife, make him her husband. A surprise on the way, any day, one healthy little giggling, dribbling baby boy.

as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, till the other kiddies knock on the door. When it snows, ain't it thrilling? Though y'all know, it's a chillin', we'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. Winter Wonderland to Macy Gray. To jeszcze Państwu zadzwonię tutaj i powiem, że do siódmej zostało 10 minut. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek i Maria Barbaś. Tak jest. Witamy Państwa dosłownie do Wigilii 3 dni, bo dziś już 21, więc obiecując kontynuację rozmowy o prezentach, pomówimy dzisiaj o prezentach kupowanych na ostatni moment, a do takich chyba należy zaliczyć książki, bo to jest taki prezent zawsze trafiony. Tak, prawie zawsze tak. Trafiony. Pani Maria dzisiaj wynalazła bardzo ciekawe tytuły, które myślę, że się Państwu spodobają. Co to jest? Mnie zafascynował wysyp książek ukazujących sylwetki naszych władczyń. I to naprawdę jest jakieś takie wyjątkowo dużo w księgarniach możemy na ten temat znaleźć. Bo i Elżbiety Herezińskiej, Hardą i Królową, która, czyli opowieść o Świętosławie, siostrze Bolesława Chrobrego. I też Doroty Pająk-Pudy, Matka Jagiellonów, gdzie jest fantastycznie opisana małżeństwo Elżbiety Rakuszanki i Kazimierza Jagiellończyka, losy ich i losy ich 13 dzieci. A nic, jeszcze zatrzymałem się na sekundkę tutaj przy tym, nic nie zapowiadało, że to będzie udane małżeństwo, bo ponoć pan młody, gdy zobaczył swoją wybrankę, chciał zrejterować, tak, była brzydka. Była brzydka, była z ciężkimi takimi defektami i w sylwetce, i na twarzy, ale wbrew takim złym prognozom okazała się serdecznym, bardzo przyjaznym królowi człowiekiem i oni naprawdę spędzili bardzo dobre lata ze sobą. No, 13 dzieci też, tak, o czymś świadczy. I byli bardzo sobie i wierni, i kochający, i dzielący się każdym problemem, więc fantastyczna opowieść. Jak to mówi Powrzekadło, dobra żona mężowi korona, bo mąż bez dobrej żony nic nie osiągnie i vice versa. Te książki o postaciach historycznych, im dalsza to jest opowieść, głębiej sięgająca w przeszłość, to czasami są oparte o śmiałe hipotezy, pisane ze swadą, trochę z sensacją, no ale dlatego zainteresowanie nimi może być większe niż gdyby takie były suche, naukowe, prawda, i takie bez emocji. Więc polecamy Państwu, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył kupić prezentu, książka na pewno się przyda, a książki opowiadające o polskich władczyniach myślę, że będą należały do tych udanych. Zresztą jestem po lekturze obu, więc mogę też zarekomendować. Ale może troszkę o tej nocy, takiej szczególnej, wigilijnej powiemy, bo to jest taka noc, która wiąże się z bardzo licznymi wierzeniami. Część z nich jeszcze pochodzi z czasów prasłowiańskich, pogańskich. Wierzono, że w tym czasie błąkają się duchy po ziemi, że one właśnie muszą przyjść i spróbować czegoś z tej uczty wigilijnej, żeby te dusze nasycić, bo ona też, mimo że w zaświatach, to coś musi jeść. Bardzo szczegółowo i dokładnie interpretowano wszystkie zjawiska, jakie tego wieczoru czy tego dnia się zdarzało. Był cały szereg zakazów i nakazów. Wiem, że jednym z nich był zakaz zamiatania, żeby przypadkiem jakiegoś ducha miotłą nie wymieść z domu. To były rzeczywiście... Każda rodzina nawet, ale już u nas w Polsce już jak gdyby jest pewien kanon obyczajowości związanych ze świętami Bożego Narodzenia, to ta świadomość, że jest to, znaczy Wigilia jest oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, na narodziny Chrystusa, czyli 25 grudnia to święto jest obchodzone. A 25 grudnia nie wziął się znikąd, bo w tradycji judaistycznej 23 grudnia był uznawany za dzień stworzenia świata. A w 9 miesięcy potem ten Zbawca i Król Świata się miał narodzić. Stąd się wziął 25 grudnia. Zresztą pisze o tym Józef Ratzinger, pisał w swojej książce Duch Liturgii. I tu jest ważne, że no, chrześcijanie byli znakomici tymi PR-owcami, bo do tych tradycji chrześcijańskich, jak się tworzyły obyczaje związane z naszą wiarą, to zostały przyswojone liczne elementy z rzymskich czasów na przykład. Życząc Państwu na nadchodzące święta wszystkiego dobrego, pamiętajmy o tej wspaniałej polskiej tradycji i o tym, co naprawdę dobrego zadzieje się w naszych domach i w naszych sercach. A żegnają się z Państwem Anna Popek i Maria Probasiewicz. Bardzo dziękujemy, a program obyczajowy wraca za tydzień, a ja wracam chwilę po siódmej, ponieważ za 6 minut u nas serwis. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. But we